بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Safar mwaka 1440, katika darsa ya tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tuendelea na kusoma tafsir ya Suratul Kahf, na imepita vikao kadhaa ambavyo tumezungumzia na kusoma fawaid anazozitaja al-Imam Sa'di rahimahullah, zinazofungamana na kisa alichokitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura, baina ya Musa alayhi salatu wassalam na al-Khadir alayhi salatu wassalam. Na leo biidhnillahi ta'ala, Allah akituwezesha, tutamalizia zilizobakia katika fawaid alizozitaja al-Imam Sa'di, kisha tuendelee. Wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra. Akiendelea kutaja fawaid zinazopatikana katika kisa cha Musa na al-Khadir alayhi salatu wassalam, qala wa minha isti'malu al-adab ma'a Allah ta'ala fi al-alfaz. Miongoni wa faida zinazopatikana katika kisa hiki ni kutumia adabu, bimaana kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala katika matamshi tunayotamka. Tuwe na adabu na Allah azza wa jalla katika matamshi tunayotamka. Fa innal khadira adhafa aiba safinati ila nafsihi. Al-Khadir alivyofanya kile kitendo cha kuitia aibu ile jahazi na kuitia dosari ile jahazi kwa kuitoboa, akaegemeza ile aibu kwa nafsi yake, kule kutaka kuitia aibu ile jahazi. Biqaulihi, kwa kauli yake, fa'aradtu an a'ibaha, nikataka kuitia aibu ile jahazi, kwa sababu itakwenda kule mbele watapokonywa wale maskini. Pamoja na kuwa hiki kitendo alikifanya kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakusema faarada rabbuka an ya'ibaha, akasema faaradtu an a'ibaha, mimi nikataka kuitia aibu na dosari. Wa amma al-khayr fa adhafahu ila Allah ta'ala, ama ilipofika katika kutaja khairi, khairi akaiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liqawlihi fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kunzahuma rahmatan min rabbik. Tizama kitendo hiki cha khairi akakinasibisha kwa Allah azza wa jalla. Hii ni katika adabu, katika alfaz anazozitamka mtu akiwa amzungumzia Allah azza wa jalla. Na hili ni jambo ambalo limezoeleka, walillahi alhamdu wal minna, kwa kila mwenye kufahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa katika hizi zama ambazo sisi tuishi, nizama ambazo wengi katika watu leo hawa muadhimishi Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumuadhimisha. Bimaana waweza kumuona muislamu kabisa amzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno ya ukosefu wa adabu sana. Kama kwa mfano kuna tamko ambalo limeenea sana baina ya watu kumuita Allah subhanahu wa ta'ala saa godi, yani na mtu yuona yuwazungumza maneno ya sawa kabisa, humo humo tu utawasikia wakizungumza maneno kama hayo, utovu wa adabu na kutomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wengine wakafika mpaka kufanya na istihza, lakini hawajijui kama wafanya istihza na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yote ni uchache wa elimu ya tauhid, hasa tukizungumzia tauhidul asma was sifat, kumtambua Allah majina yake na sifa zake. Ukamtambua vilivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, basi utaheshimu lafdhul jalala. Tizama hata wanaovioni wa lugha wa nahwu wanapofanya i'rab, wana adabu sana katika kuitaja lafdhul jalala. Kwa hivyo ikija kwa mfano lafdhul jalala katika sehemu ya maf'ulun bihi mansub, hawasemi Allah maf'ulun bihi, hiyo ni ukosefu wa adabu. Watasema lafdhul jalala mansubun ala at-ta'zim, hata wasemi maf'ulun bihi, wasema mansubun ala at-ta'zim, ili kuonyesha adabu na lafdhi ya jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wanapomzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala wachunge, wawe na adabu na heshima wanapomtamka jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtu katika mzaha wake asifanye mzaha na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'zam min an yustahza bismihi, Allah ni mtukufu na ni mkubwa, si sawa kufanya istihza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kama qala Ibrahim alayhi salam, tizama Ibrahim alayhi salam asema nini katika dua yake, au katika kujieleza kuwaeleza watu wake yale mambo mazuri anayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, kisha kafika na kusema wa idha maridtu fahuwa yashfi. Wa idha maridtu, yale maradhi yakaegemeza kwa nafsi yake, fahuwa yashfini, ni khairi shifa, akaegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa anayemuonja mtu na maradhi nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ile shari hakuiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'adduban ma'a Allah. Wa qalat al-jinn, na majini walipoisikia Qur'ani ikisomwa, tizama adabu waliokuwa nayo katika maneno waliyosema, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Walipokuwa wazungumzia shari hawakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi, na sisi hatujui zile hali zilizobadilika kule mbinguni ni shari watakiwa watu wa ardhi, lakini hawakutaja nani anayewatakia shari. Lakini walipozungumzia uongofu wakasema am arada bihim rabbuhum rashada. Hii ni katika adabu kwenye lafzi wanapomzungumzia Allah jalla jalaluhu. Leo imekuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala watu walitumia kama ni kitu kidogo tu. Mtu akitaka kuuza bidhaa yake atatumia jina la Allah. Wallahi, wallahi ya akhi, khafu Allah, ittaqillah, Hili ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jina lake la tukuzwa. Kwa hivyo kuwa na adabu katika kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo majini walisema hivyo. Ibrahim tumetaja, umetaja hayo. Na Al-Khadir tumeona vile alivyozungumza. Maa anna al-kulla biqadaa illahi wa qadarihi. Pamoja na kuwa haya yote, Allahumma sahiban nafi'an, haya yote ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe ni khairi, iwe ni shari, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tizama Mtume wa sallama pia katika dua yake alikuwa akisema, wa sharru laysa ilayka. Hakuinasibisha shari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa anayekadiria shari ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile anayekadiria khairi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ta'adduban ma'a Allah azza wa jalla. Wa minha, na katika faida pia zinazopatikana katika kisa hiki, annahu yanbaghi lis-sahibi alla yufariqa sahibahu fi halatin min al-ahwal wa yatruka suhbatahu hatta ya'tibahu wa ya'dhuru minhu kama fa'ala al-Khadir ma'a Musa alayhi as-salatu was-salam. Katika faida zinazopatikana katika kisa hiki ni kuwa yampasa rafiki asimwache rafiki yake katika hali yoyote ile, asimwache awe naye, asiwache kusuhubiana na rafiki yake, na anapomkosea asiachane naye mpaka mwanzo amlaumu kwa lile kosa alilolifanya, amwelezee makosa yake na amkataze. Ikiwa ataendelea katika jambo lile pamoja na kuwa ashampa udhuru, ashamlaumu, basi katika hali kama hiyo ndio atajiepusha naye, kama alivyofanya Al-Khadir na Musa alayhi salatu wassalam. Al-Khadir alimpa nafasi Musa. Mara ya kwanza alitoa udhuru kuwa amesahau, mara ya pili hakusahau, bali alizungumza akiwa ajijua. Akamwambia Musa kuwa nilikwambia huwezi kusubiri. Akasema nikikuuliza sasa baada ya hapa usisuhubiane na mimi. Hili la pili. La tatu, nikikuuliza basi usisuhubiane na mimi. Kwa hiyo mwenyewe akataja na kusema kuwa usisuhubiane na mimi ikiwa nitaongeza zaidi ya hapa. Alipoongeza Al-Khadir akamwambia hadha firaqu baini wa baini. Hapa ndio mwisho wetu, tuachana hapa sasa. Kwa hivyo wakaachana baada ya udhuru kuisha, baada ya kulaumiwa kuwa kwa nini ameuliza wakati ameahidi kuwa hatauliza. Kwa namna hii ndio watakikana marafiki wawe, kwa mwanzo yule rafiki anapokukosea usiruke tu mwanzo tu kukosa la kwanza tukaanza kuachana naye. Huwezi kukaa na mtu, hakuna binadamu asiyekosea. Kwa hivyo kaa na yeye, mueleze makosa yake, umpe udhuru. Ikiwa atarejelea baada ya kuwa umemaliza na kumpa udhuru, basi katika hali kama hii waweza kuachana kusuhubiana naye, lakini wakati hakuna lawama kwako wewe kwa kufanya kitendo kama hicho. Wa minha أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ميونغوني مفايدة نكوى مرافقي ونوصح بيانا kuwafikiana katika mambo ambayo hayana dhambi ndani yake, wakawekeana muwafaka baina yao, ni jambo ambalo laitia katika kubakia ule urafiki baina yao na kuutilia nguvu ule urafiki baina yao. Mimi nitakuwa sawa na wewe, lakini angalia jambo fulani na jambo fulani na jambo fulani, tuafikiane bwana, hili sitaki, mimi sipendi mambo haya, mimi nataka hivi na hivi na hivi. Wakawa waafikiana katika mambo kama yale ya kheri. Katika hali kama hii, ule urafiki utadumu na kubakia muda mrefu. Kama vile kutoafikiana ni sababu ya kukata ule urafiki, kutoafikiana ni sababu ya kukata ule urafiki. Kuna baadhi ya watu ni washindani sana, kuna baadhi ya watu ni washindani, akielekea kushoto hata umwambie nini harudi kulia. Wako baadhi ya watu namna hiyo, yeye kila jambo lake katika maisha yake ashindana tu, elmuhimu yeye ashindane tu. Na mimi nafikiria kuna wengine wameathirika na siasa, yani ni lazima uwe opposition. Kuna watu wameathirika na mambo hayo, kwa kuwa yeye katika siasa ameegemea katika upande wa opposition, kwa kuathirika na mambo kama hayo, basi maisha yake yeye wapinga tu, kila naliona apinga tu, elmradi apinge tu. Haya pia yamo, wako baadhi ya watu wako namna hiyo, kwanzia akaingia kwenye siasa za ajabu ajabu hizi mpaka akafanya ndio maisha yake. Huyu sijui nani atakayebakia kuwa rafiki yake. Ukimwambia twende njia hii, akwambia njia ni hii, hata mwenzake akimshikilia kwa kuisani zako, bwana hii hii na huko utapatikana kupatikana nayo, pengine kuwe na izdiham na kadha, nasema wajua leo tu mimi nilikwambia usiende hivi ni hivi, mpaka katika njia pia ushindana. Wako watu wa namna hiyo, haafikiani hata siku moja na wenzake. Mtu kama huyu ni ngumu sana kubakia na marafiki. Waarabu wasema idha azza akhuka fahun, mwenzako akitulia akitumia nguvu katika jambo, wewe kuwa sahali, alafu wakati mwingine na yeye pia atakuelewa. Lakini daima wewe huafikiani na wenzako, ili litakupelekea wewe kukosa marafiki. Maadamu lile jambo hakuna dhambi ndani yake, basi la bas, kuafikiana na mwenzako ni sababu ya kuzidisha ule urafiki kwa karibu zaidi, na kutoafikiana hukata ule urafiki. Wa minha, na miongoni mwa fawaid zinazopatikana katika kisa hiki, ambao hii ndio faida ya mwisho aliyotaja al-Imamu Sa'di rahimahullah, ikiwa kwa orodha ni faida ya 40, anna hadhihi al-qadaya التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح. هاي من بيوت اليجيري كتكيك كيسا اليفاني الخضر ني قدر يوتني قدر يا الله سبحانه وتعالى ني قدر اليبتيش الله سبحانه وتعالى na kuijaalia katika mikono ya mja huyu mwema na mtume wake huyu al-Khadir. Liyastadilla al-ibadu bidhalika ala altafihi fi aqdiyatihi, ili wapate kustadili, kupata dalili waja juu ya upole wa Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake katika yale anayokadiria. وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا. وكتي mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumkadiria mja wake jambo analolichukia sana, likampata jambo ambalo alichukia mno, halipendi kabisa. وهي صلاح دينه, lakini hajui kuwa ni kutengenea kwa dini yake. Allah amejalia hilo jambo ili iwe ni khairi kwake. Kama fi qadhiyati al-ghulam, kama katika kadhia yule mtoto aliyemuua al-Khadir. Hatta idha laqiya ghulaman faqatala, bila shaka wale wazazi kile kitendo kitakuwa kimewatia huzuni sana, na ni jambo la kusikitisha sana mtu kufiliwa na mtoto wake, jambo la kusikitisha sana. Lakini kumbe ni kheri kwao kweli. Allah huweza akakadiria jambo likawa ni zito, lakini wallahi ikawa ni kheri kwako. Kiufupi, tuwe na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama mwanadamu, kama anavyotaja Ibn Qayyim katika maneno yake, kuwa lau alima al-abdu ma yudabbiruhu Allah subhanahu wa ta'ala lahu, lau kama mja atajua yale mipango Allah anayompangia mizuri katika maisha yake, la dhaba qalbuhu hubban lillah subhanahu wa ta'ala, moyo wake ungeyuka kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaweza kuona hiki kitu ni shari, kumbe ni khairi. Na Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi ili jambo litaja katika kitabu chake, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum, mara ngapi zumzaifu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, huenda jambo fulani wewe ukalipenda, wapenda liwe namna hiyo, lakini kumbe ni shari kwako wewe, na lengine ukawa walichukia ikawa ni khairi kwako wewe. Na hii ni mifano iliyotokea kupitia kwa mikono ya al-Khadir. Dhahiri yake ukiangalia ni shari, awe ataingia katika jahazi kisha litoboe jahazi, ukiangalia nini, ni shari, lakini kumbe ni khairi. Akutana na mtoto amuua, dhahiri yake ni shari, lakini kumbe kuna khairi ndani yake. Na mangapi katika yale kila mmoja wetu yashampita katika maisha yake, akaona jambo kuwa ni shari kwake yeye, kisha Allah akajaalia ndani yake khairi. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira, tena si khairi tu, khairan kathira. Kwaweza kujambo ukalichukia wewe, lakini Allah akajaalia ndani yake khairi nyingi sana. Kwa hii ni mifano anayopiga al-Khadir. Usione kuwa umepatikana na jambo la shari katika hii dunia moja kwa moja ukakata tamaa. La wallah, sio hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala mipangilio yake yote ni khairi, mipangilio yake yote mwisho wake ni khairi. Kila alilolikadiria Allah subhanahu wa ta'ala, hata likiwa ni shari katika dhahiri yake, ndani yake kuna khairi kubwa sana. Walakin akthara nnasi la ya'lamun, wengi katika watu hawajui hivyo. Na kama nilivyotaja, kila mmoja wetu alipitiwa na wakati ambao ulikuwa ni mgumu pengine katika maisha yake, hasa watu wazima wajua, kisha mwisho wake akasema dah, afadhali bwana kumbe ilikuwa si khairi yangu, afadhali alhamdulillah. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopatikana na jambo zuri alikuwa akisema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na anapopatikana na jambo ambalo ni la shari kwa dhahiri yake akisema alhamdulillahi ala kulli hali, bado tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala hata katika hali nzito. Ingawa kuna baadhi ya watu hii alhamdulillah ala kulli hali huitumia kila mahali, akiulizwa kaifa halak alhamdulillah ala kulli hal, sio ana maradhi, ana matatizo, alhamdulillah ala kulli hal ukiitumia kwa mwenye kuelewa aona una matatizo. Nakumbuka kuna sheikh mmoja alikuja hapa, ikawa kila natembea naye, kila tukienda mahali akiwasalimia watu, jamaa alhamdulillah ala kulli hal, basi aona ntia kiarabu kweli kweli pale, alhamdulillah ala kulli hal, sababu ni sheikh tukarabuni. Mwisho akaniuliza, Abdallah, kaifa an-nas huna fi taaba, jamaa wana taabu sana hapo, waishi na matatizo. Kwa nini? Kullu wahid yaqulu alhamdulillah ala kulli hal, kila mmoja akiuliza sema alhamdulillah ala kulli hal, wana matatizo hao. Naambia hiyo ma hiyo ni alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat, ndio wakusudia hiyo, hawakusudia ya pili. Na hii pia ni katika yani kuweka dhikr mahali ambapo sipake. Almuhim, kila jambo linalokupata kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi alhadith alqudsi, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fama dhannukum bi rabbil alamin, wewe una dhanna gani na Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo utakavyomkuta Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama katika athar kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamkadiria mja wake kumfungulia katika dunia, lakini itakuwa ni shari kwake, malaika wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa asimfungulie katika dunia, ni shari kwake, Allah akazuia lile jambo, yule mja akawa apigania lile jambo alipate huku duniani, kisha alikose apate huzuni, lakini hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alizuia kwa sababu lau kama angempa ingelikuwa ni shari kwake. Mangapi katika mambo ambayo mtu afatiliza, hii itakuwa itakuwa na haiwi, ajaribu kila njia, ye hajui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi wa kila kitu amempangia mambo yake, mwisho wa kuisha halikuwa lile jambo, ukamwona yataasaf wa yahzan, apata huzuni na dhiki. Kwa nini alikuwa, kwa nini alikuwa, mmejaribu kila njia mimi lakini haikuwa, si kheri. Na wala ukuambiwa kuwa ulale useme kila kitu si kheri, wewe jaribu, lakini ikiwa umejaribu mbinu zote kisha halikuwa, basi ujue Allah hajakutakia, na baadaye utakuja kugundua kumbe ilikuwa ni shari kwako. Alhamdulillah, Allah amekuepusha nayo. Kwa hivyo kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala katika yote yanayokupata katika maisha yako, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Usianze kulalamika, kwa nini mimi, kwa nini mimi, mbona yule, mbona yule. Alhamdulillah ala kulli hal, asa fi khair, huenda ikawa ndani yake lile jambo kuna khairi. قال وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة. هو عند الرجام أمبالو وكيد تزام ظاهرياك نشاري كم نخيرك ودنياكو أو نخيرك ودنياكو نمفانو هي ميويد تناي خيرك ودنياكو كما مفانو يلكيجانا اليواوان الخضر. Lau kama angebakia ingelikuwa ni shari kwa dini ya wale wazazi, na ni kheri kwa dunia yako wakati mwingine, kama mfano nini, lile jahazi ambalo amelitoboa. Lau kama wangelifika katika nchi ya yule mfalme ambaye alikuwa ni dhalim, lile jahazi lao lingekwenda, lakini ikawa ni kheri kwao katika jambo ambalo wao wakilitizama waliona ni shari. قال فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه. الخضر كبتيا الخضر الله أكاوانيشا وجواكي وبولواكي نرحم زاكي نفضل زاكي. هابا تفتفونزو كوب وسانا أسيون جامبو ظاهرياكي وكاليوكم موجك وموجك ونشاري بس كوشا لا الله كديريا للجامبو إكاوانا نياكي كنا نيني كنا خيري. Liyaarifu, ili wapate kujua waja wake, wayardhu, waridhie kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria, ghaya taridha, upewa kuridhia, biakdarihi lmakruha, kwa kadari zake, kwa yale aliyokadiria yanayochukiza. Kuna mambo Allahu yakadiria yakawa yachukiza kwa nafsi, lakini mtu akasubiri na kuridhia na kadari ya Allah azza wa jalla. Huenda lile jambo wewe unaloliona ni kheri, kumbe ilikuwa ni shari kubwa ya kufuata, Allah subhanahu wa ta'ala akakuondolea. Na kila ukipatikana na shida wewe, kila ukipatikana na matatizo, soma aya wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Ukiisoma kwa mazingatio hii aya, wallahi utapata inshirahu sadri ajabu sana, utapata utulivu wa moyo wa ajabu sana, kuwa kweli kuna jambo laweza kuchukiza kwa nafsi yako lakini ikawa nini, ni kheri, na kuna jambo ambalo laweza kuwa walipenda sana kumbe lakini likuwa ni shari kwako. Allah mwisho asema nini? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui. Na hii siri katika Qur'an, min babil faida, Allah akizungumza jambo ambalo ameliamrisha na dhahiri yake ni kama ni shari, mara nyingi humalizia na wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa sababu hapa sasa mja hafanyi kuwa iwalipenda lile jambo, afanya kuwa Allah ameamrisha. Kwa hivyo ameegemeza lile jambo kuwa Allah yajua zaidi khairi iliyo ndani yake. Kama kwa mfano aljihad fi sabilillah. Ndani yake ukitizama kuna tabu, kuna kuuawa watu, kuna mambo mingi. Allah akasema kutiba alaykumul qitalu yarhamukallah wa huwa kurhun lakum. Kisha akasema wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Na alipozungumzia kuhusu mume na mke wanapoachana kisha wakataka kurejeleana, akazungumziwa huyu wali wa yule mwanamke. Mara nyingi wali wa mwanamke akiona yale yaliyompata binti yake ama dada yake ama yeyote ambaye yeye ni wali juu yake, husikia uchungu sana mpaka kufikia jambo la talaka, bila shaka kulipita mambo ambayo ya kukirihi ya kuudhi pale pale. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kuwa tusikataze ikiwa wataka kuregeleana mume na mke. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya tusiwazuie katika hilo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala alipolizungumza hili akasema dhalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa sababu ili jambo la chukiza mtu si rahisi kukubali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia hikma zake mwisho akasema wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hivyo nyinyi fuateni amri ya Allah, kwa sababu Allah yajua na nyinyi hamjui. Kwa hivyo huenda lile jambo likawa ni khairi kwako lakini wewe hujui, Allah yajua. Na huenda lile jambo likawa ni shari kwako lakini wewe hujui, wewe unaona ni khairi lakini Allah ndiye anayejua. Mtu anaweza kufanya biashara fulani akaona atapata faida kubwa, akawa ang'ang'ana ang'ang'ana, Allah akamzuia tu, kila anavyofanya haiwi, basi akaachana naye. Mara aje kusikia kuwa fulani aliingilia ile biashara akatapeliwa kila kitu, hana kitu. Ah, kumbe Allah alikuwa anaepusha nayo, mimi nilikuwa nafikiria ni shari kumbe ni khairi. Kwa hivyo tuwe na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio faida ya mwisho nzuri sana aliyotaja Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akizungumzia fawaid zinazopatikana katika kisa cha Musa بن الخضر عليهما الصلاة والسلام بإذن الله تعالى تكيجة كتك كاو كنا شفواتا تتانزا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك